również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 24 czerwca, jest siódma. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Zawieszenia broni. Trzy osoby zginęły w irańskim ataku na Izrael po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu. Za 25,5 godziny rakieta z Polakiem na pokładzie poleci w kosmos. To najnowszy termin podany przez NASA. Kolejny bardzo groźny wypadek na hulajnodze. O życie walczy dwóch nastolatków. Co najmniej trzy osoby zginęły, a kilka innych zostało rannych. To efekt nocnego ostrzału Iranu na Izrael. Stało się tak mimo ogłoszonego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych rozejmu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych ogłosił, że Iran i Izrael uzgodnili pełne zawieszenie broni. Podkreślił, że po wprowadzeniu rozejmu w życie wojna zostanie zakończona. Mimo to Iran ostrzelał rakietami terytorium Izraela. W ataku zginęły trzy osoby po tym, jak pocisk balistyczny uderzył w blok mieszkalny w jednym z izraelskich miast. Do eksplozji dochodzi także w Teheranie. Wcześniej ogłoszono tam alarm przeciwlotniczy. Z kolei wczoraj wieczorem Iran zaatakował amerykańską bazę wojskową w Katarze. Strona amerykańska poinformowała, że atak był spodziewany i nie spowodował znaczących zniszczeń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Iran sprowokował atak Izraela i Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska zrobiła co w jej mocy, by zapobiec eskalacji, powiedział po naradzie w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Unia Europejska zrobiła to, co trzeba, to znaczy przestrzegła Iran, że igra z ogniem, że jeśli chce mieć program atomowy, tak jak Polska, to przecież do tego nie jest potrzebne wzbogacanie uranu. Iran popełnił błąd, za który przyszła cena. Nie planujemy wysłania polskich żołnierzy do Iranu, zapewnia rzecznik rządu. Adam Szłapka odniósł się też do kwestii, czy USA informowały swoich sojuszników o zamiarze uderzenia na ten kraj. Nie ma takich planów, nie ma takiej możliwości. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że polscy żołnierze są zarówno w Iraku, jak i w Kuwejcie, ale to nie ma żadnego wpływu. Na pewno w tym zakresie nie będzie żadnych takich decyzji. Polski MSZ, pan minister Sikorski jest w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Wojna na Bliskim Wschodzie będzie omawiana na rozpoczynającym się dziś w Hadze szczycie NATO oraz w czwartek na unijnym szczycie w Brukseli. Misja Akcją 4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim ma wystartować jutro o godzinie 8.31 czasu polskiego. Oficjalny komunikat w tej sprawie opublikowały odpowiedzialne za lot Axiom Space, NASA oraz SpaceX. W mediach społecznościowych polski astronauta umieścił krótkie wideo zapowiadające start rakiety Falcon 9. Ostatnie dni, mimo że pełne niespodzianek i pełne emocji, są również pełne skupienia. Jesteśmy gotowi, rozpoczynamy ponownie odliczanie. Do zobaczenia w kosmosie. Go Poland, go Axiom 4. See you in space. No, od blisko dwóch tygodni próba wystrzelenia czteroosobowej załogi była wstrzymana ze względu na problemy ze szczelnością na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Misja badawcza Axiom 4 potrwa dwa tygodnie. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie pierwszym Polakiem od blisko pięciu dekad, który po generale Hermaszewskim poleci w kosmos. Lekarze walczą o życie dwóch nastolatków po wypadku na hulajnodze, do którego doszło w Osieku koło Oświęcimia. Na miejscu lądowały śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Mateusz Pająk z policji. Poruszali się po chodniku z nieustalonych przyczyn, utracił panowanie nad hulajnogą, po czym doszło do wywrócenia. Kierujący hulajnogą doznał krwotoku wewnętrznego, został przetransportowany do szpitala w Ligocie, natomiast 14-latek pasażer został przetransportowany do szpitala w Prokocimie z urazem czaszki. W czasie wypadku jeden z nastolatków miał założony kask. Gdy policja ustali, co było przyczyną wypadku, sprawa trafi do sądu rodzinnego. Uszkodzone dachy i samochody, zerwane linie energetyczne i połamane drzewa po przejściu nad Polską gwałtownych burz, strażacy w całym kraju mieli sporo pracy. Usuwanie skutków silnego wiatru na Podkarpaciu trwa do tej pory, mówi Jacek Grzebyk ze Straży Pożarnej w Rzeszowie. W sześciu przypadkach doszło do uszkodzenia dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy w powiatach mieleckim, kolbuszowskim, stalowo-wolskim, tarnobrzeskim i niżańskim. Na Warmii i Mazurach strażacy interweniowali około 100 razy. Najwięcej w powiatach elbląskim, działdowskim, kętrzyńskim, olsztyńskim i nowomiejskim. Wiatr w czasie burz wiał z prędkością ponad 80 km na godzinę. Nikomu nic się nie stało, nie było też uszkodzeń budynków. Dziś w regionie więcej chmur i nadal może dość silnie wiać. W rejonie Zalewu Wiślanego w porywach do 75 km na godzinę. Możliwe są także burze. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Na całym kraju odnotowano do wieczora ponad 3000 strażackich interwencji i ponad 90 tysięcy odbiorców nie miało prądu. Jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga S17 na Lubelszczyźnie w kierunku Warszawy między węzłem Skrutki a węzłem Ryki Południe. Na wysokości Sierskowoli doszło do zdarzenia samochodu ciężarowego z busem. W zdarzeniu ucierpiały 3 osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na czas akcji zamknięto również ruch w kierunku Lublina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek w turnieju w Bad Homburg, który jest najważniejszym sprawdzianem przed Wimbledonem, poznała rywalkę. Polka w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach zagra z Wiktorią Azarenką. Białorusinka przedarła się do drabinki głównej przez kwalifikację, a wczoraj w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Laurę Ziegemund 6-2, 6-2. W pierwszej rundzie tego turnieju grała też Magdalena Fręch, ale Polka przegrała z Dunką Klarą Tausson 7-6, 3-6, 3-6. W Arłamowie polskie piłkarki szykują się do historycznego Euro. Będzie to pierwszy występ biało-czerwonych na turnieju tej rangi. Przed Polkami niełatwe zadanie, bo ich rywalkami na początku będą Niemki, Szwedki i Dunki. Mimo to pomocniczka Adrianna Achcińska cieszy się, że będzie mogła wystąpić na tak dużym turnieju. Przede wszystkim duża ekscytacja. To jest tak naprawdę każdej z nas wielkie marzenie zagrać na Mistrzostwach Europy, być w gronie 16 najlepszych drużyn w Europie, więc nic innego jak cieszyć się z tego i być podekscytowanym, też wiedząc, że ma za sobą wspaniałą drużynę, która ma jeden cel, więc jestem bardzo szczęśliwa i też wiem, że ta ciężka praca, którą wykonałam, owocuje, więc wielkie podekscytowanie i chęć zagrania już pierwszego meczu. Mistrzostwa Europy rozpoczną się na początku lipca. W pierwszym meczu Polki zagrają z Niemkami. Niespodzianka w klubowych mistrzostwach świata. Piłkarze FC Porto w ostatniej kolejce fazy grupowej zremisowali z egipskim Al-Ahli 4-4. Mimo to odpadli z rozgrywek, nie wygrywając ani jednego meczu na tym turnieju. W innym spotkaniu też padł remis. Mecz Inter Miami z brazylijskim Palmeiras zakończył się remisem 2-2. Dziś przerwa od tropikalnej pogody, ale wysokie temperatury mają powrócić w kolejnych dniach. Dziś od kilkunastu stopni na Pomorzu do 25 na Opolszczyźnie. Zachmurzenie rano będzie umiarkowane, po południu więcej chmur i na północy kraju możliwy deszcz, a na północnym wschodzie także burze, ale nie tak groźne jak wczorajsze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Zmywarka do zabudowy Bosch Speed Perfect Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. A w 40 ratach tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnam. Mamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, mamy tutaj taki klub. Klub niedokładnych konsumentów. 22,7 trójek. Kupiłam suszarkę i nie byłam w stanie wstawić jej do pomieszczenia, ponieważ suszarka była za szeroka, drzwi były za wąskie, futry na drzwiach. Była kupowana tej samej firmy, której miałam pralkę, która była wewnątrz tego pomieszczenia i założyłam, że suszarka jest tych samych wymiarów i spokojnie przejdzie przez futrynę. Natomiast okazało się, że jest centymetr szersza i niestety musiałam zmienić pomieszczenie dla zakupionej suszarki. A, przecież można było poszerzyć wejście. Nasz klub otworzyły zbyt szerokie drzwi Pawła Turskiego, drzwi, które wywołują zainteresowanie. Usycham z ciekawości, czy te drzwi pana redaktora były prawe czy lewe. A to nie zależy od tego, czy się wchodzi czy wychodzi? Chyba tak. Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Raz jeszcze mówimy. Dzień dobry. The glamour boys with more.

nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. Jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na kardosy tak słodko kłam. Ja nie zapytam. Weźmiemy pół na pół. Chodź, weźmiemy pół. Na kardosy tak słodko kłam. Mrozu i pół na pół, ta piosenka będzie dziś powracać na trójkowej antenie. Teraz mamy 7:16 i zastanawiamy się, czy jesteśmy rzeczywiście bliżej końca wojny na Bliskim Wschodzie. Zdaniem Donalda Trumpa to już sprawa załatwiona, ale bombardowania trwają. Jest z nami Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No, ta sytuacja rozwija się w stronę chyba deeskalacji jednak. Ja przysłuchuję się wypowiedziom naszych słuchaczy i... Przed piosenką jedna ze słuchaczek wspominała o drzwiach. Zastanawiam się, czy my w tej chwili nie jesteśmy trochę tak właśnie na progu drzwi. Jeżeli pójdziemy w prawo, czyli wejdziemy, to możemy dojść do pokoju. Jeśli cofniemy się, pójdziemy w lewo, to może się okazać, że znowu wróciliśmy do wojny. W takiej sytuacji jest teraz Bliski Wschód. Donald Trump ogłosił, że Iran i Izrael zgodziły się na całkowite zawieszenie broni, w następstwie którego nastąpi zakończenie wojny. Natomiast ze strony Iranu słyszymy deklaracje, chociażby w internecie opublikowane przez szefa irańskiej dyplomacji, że owszem, my przestaniemy strzelać rakietami w kierunku Iranu, natomiast nie ma mowy na razie o żadnym zawieszeniu broni. Moim zdaniem jest to pokłosie wczorajszej wizyty Abbasa Araksiego w Moskwie, który spodziewał się, bo przywiózł też między innymi list Ajatollaha Hamanejego, że Władimir Putin ostrzej zareaguje na zbombardowanie Iranu przez Stany Zjednoczone, że zadeklaruje jakąś znaczącą pomoc wojskową, bo do tego zobowiązuje go porozumienie sojusznicze z Iranem. Tymczasem rosyjski dyktator ograniczył się tylko do takich deklaracji słownych. Będziemy pomagać narodowi irańskiemu, potępiamy wojnę. Dzięki, że się spotkaliśmy, panie ministrze, to będziemy mogli lepiej zrozumieć sytuację na Bliskim Wschodzie. W ocenie niezależnego komentatora Iwana Preobrażeńskiego to są po prostu puste słowa. Ja думаю, что Ирану ничего не дождаться. Sądzę, że Iran niczego się nie doczeka. Porozumienie, które Rosja podpisywała z Iranem, nie zakładało wsparcia wojskowego. Wtedy obie strony nie kryły, że tak jest im wygodniej, bo Iran próbował ukryć toporną pomoc wojskową, jakiej udzielał Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie, a Rosja usiłowała udowodnić, iż nie pomaga Iranowi, ponieważ na liście wrogów Teheranu jest Izrael, z którym Moskwa nie zamierza psuć stosunków. Ja specjalnie zacząłem od Iranu, choć będziemy za chwilę pewnie rozmawiać na nieco inny temat, także bliższy nam, Polakom, dlatego że wszyscy komentatorzy od początku tej 12-dniowej, na razie 12-dniowej, aby tak już pozostało, wojny między Iranem a Izraelem, wspominają o tym, że najbardziej korzysta na tym właśnie Władimir Putin i Rosja, dlatego że pod parasolem zainteresowania światowego wojną na Bliskim Wschodzie mogą sobie robić co chcą i mało kto zwraca uwagę na to, co dzieje się na Ukrainie, a tam coraz intensywniejsze bombardowania rosyjskie, no ale także słyszymy od strony ukraińskiej, że od dłuższego czasu Rosjanie przygotowują różne działania dywersyjne, także wykorzystując państwa sąsiadujące z Ukrainą. No właśnie, przyglądamy się także sytuacji w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej i tutaj zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, czy może twoim zdaniem być pomocne dla Ukrainy? Dla Ukrainy może być pomocne w tym kontekście, że ruszy jakiś proces pokojowy na świecie i że dyktatorzy tacy jak Władimir Putin będą skłonni do rozmów, chociażby za cenę wpuszczenia ich, jak mówi na przykład komentator rosyjski Kirył Rogow, do takiego przedsionka światowej polityki. Władimir Putin w tej chwili nie chce już uchodzić za tego, który twardą ręką gnębi Ukraińców, których nazywa sprawcami wszelkiego zła razem z państwami NATO w stosunku do Rosji, ale chce uchodzić za gołębia pokoju, za negocjatora i właściwie w tej roli próbuje ścigać się z Donaldem Trumpem, choć stara się także nie wychodzić przed szereg, dlatego że ma swoją grę z Donaldem Trumpem i będzie próbował jednak w pewien sposób współpracować z Waszyngtonem. Tutaj mamy sytuację, w której koniec tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, którego się spodziewamy, czy może bardziej oczekujemy, znów sprawi, że będziemy się przyglądać baczniej sytuacji na Ukrainie. Czy te chociażby szczyt NATO dzisiejszy, jutrzejszy, czy te działania międzynarodowe mogą się teraz skupić znów na tym konflikcie? Moim zdaniem przede wszystkim będą się koncentrowały na tym konflikcie, dlatego że konflikt irański nie jest tym, w którym NATO jest w jakikolwiek sposób bardzo mocno zaangażowane. Owszem, wspieramy Stany Zjednoczone, mówię tutaj o nas, sojusznikach w tym kontekście. Owszem, postawiliśmy siły zbrojne w stan gotowości, chociażby państwa basenu Morza Śródziemnego. Ja niedawno wróciłem z tamtych rejonów i widziałem francuskie czy włoskie myśliwce podrywane bardzo często i lecące w kierunku wybrzeży Afryki Północnej i no, to świadczy o tym, że armie natowskie są cały czas gotowe do wspierania operacji Stanów Zjednoczonych, jeżeli do takiej operacji po raz kolejny by doszło, albo jeżeli sytuacja w Zatoce Perskiej na Bliskim Wschodzie zaostrzyłaby się. Ale teraz czekamy też na wieści dotyczące Ukrainy właśnie. Maciej Jastrzębski w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję. Fill me up, bring me down to-

Obierz kurs na automarket.pl i żegluj z prądem okazji. Ponad 1000 aut, nowych i używanych w promocji. Ze średnim rabatem 10 tysięcy złotych i dostawą pod dom. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Chodź, chodź, bo się rozpłyniesz na tym upale. A u ciebie jest zawsze tak przyjemnie chłodno. Jak ty to robisz? Zaizolowałem dom wełną szklaną. Izover. Mam chłodno latem i ciepło zimą. A do tego ochronę przed pożarem przez cały rok. Czujesz klimat? Bo Izover robi swoje. Let's go! Na same dobre wiadomości MediaMarkt zaprasza Grzegorz Okazyjny. Tanie tankowanie z My MediaMarkt już jest. Ministerstwo Wakacyjnych Promocji oficjalnie potwierdziło, że tylko do 25 czerwca wszyscy aktualni i przyszli członkowie My MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymają 50 zł w postaci bonu paliwowego na stację BP. Szczegóły i wykluczenia zainteresowani znajdą w regulaminie akcji. Szerokiej drogi. To były same dobre wiadomości. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 7:31. To czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Zawieszenie broni obowiązuje, nie złamcie go, napisał prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do konfliktu Iranu z Izraelem. Kilka godzin wcześniej ogłosił, że Iran i Izrael zgodziły się na całkowite zawieszenie broni, w następstwie którego nastąpi zakończenie wojny. Tymczasem obie strony kontynuują ostrzał. Do 4 wzrosła liczba ofiar irańskiego ataku na izraelskie miasto Be'er Shevar. To będzie prawdziwe nowe otwarcie. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że cyklicznie przy okazji posiedzeń rządu będzie organizował konferencje prasowe dla wszystkich mediów. Zaprosi także te prawicowe telewizje. Zacznie od dziś, bo dziś posiedzenie rządu. Zaznaczył jednak, że zależy, że na konferencję prasową przychodzi się po to, żeby się czegoś dowiedzieć, a nie żeby ją, tu cytat, strollować. Rzeczpospolita pisze dziś, że nieprawidłowości przeliczenia głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich wykryto w komisjach, na czele których stali przedstawiciele różnych kandydatów, m.in. Magdaleny Biejat, Szymona Hołowni czy Marka Jakubiaka. Nie było wśród nich przedstawicieli komitetu kandydata PiSu. Dotychczas nieprawidłowości stwierdzono w 13 komisjach, w 10 przypadków wyniki wyborów zmieniono na korzyść Karola Nawrockiego. Teraz czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Bliskiego Wschodu. Ropa po poranku tanieje po irańskim ataku rakietowym na amerykańską bazę w Katarze. Kosztuje już tylko w Londynie niecałe $69. Wieczorna odpowiedź Teheranu, w której nikt nie zginął ani nie został ranny, może najwidoczniej zdaniem inwestorów została uznana za jakąś próbę, pierwszy krok w kierunku deeskalacji konfliktu, chociaż cały czas największym zagrożeniem jest blokada cieśniny Ormus przez Iran. Zamknięcie kluczowego przesmyku zatwierdził już irański parlament. Ostateczna decyzja należy do Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zgoda na taki ruch, zdaniem analityków Goldman Sachs, mogłaby podbić cenę za baryłkę ropy do nawet $110, ale to scenariusz raczej mało prawdopodobny, wyjaśnia analityczka rynku paliwowego Urszula Cieślak. Rynki nie wierzą do końca w ten najgorszy scenariusz. Gospodarczo zamknięcie cieśniny Ormus nie jest opłacalne zarówno dla Iranu, który tą drogą eksportuje swoje towary, w tym ropę naftową, ale także dla głównych sojuszników Iranu, w tym Chin. Przez cieśninę Ormus, dodajmy, przepływa 20% dziennych dostaw ropy. Rosną płace, maleje zatrudnienie. Według danych GUS-u w maju średnie wynagrodzenie brutto wyniosło już niemal 8700 zł w firmach, które zatrudniają minimum 10 osób. To spory wzrost, to prawie 8,5%. Spada jednak zatrudnienie o 0,8% rok do roku, a to zastanawiające, komentuje ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Bada się bardzo rzadko szarą strefę, ale czy to nie jest efekt tego, że rosnące wynagrodzenia powodują, że jednak ta szara strefa się zwiększa, więc to zatrudnienie owszem jest, ale niewykluczone, że właśnie w szarej strefie. Uwaga rodzice, zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku o 800+. Co jeśli wniosek wypełniły po 30 czerwca? To wyjaśnia Małgorzata Korba z ZUS-u. Jeżeli rodzic spóźni się i wyśle wniosek na przykład dopiero w lipcu, to 800+ będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania wstecz. Dlatego nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Wypłaty na nowy sezon ruszyły na początku czerwca. Dodajmy, że najłatwiej złożyć wniosek, opierając się na poprzednim przez aplikację mZUS, a my opieramy się na naszym rozkładzie, który mówi, że za niecałe 2 godziny o 9.30 informator ekonomiczny. Zatem do usłyszenia. Do południa będzie raczej pogodnie, po południu na niebie więcej chmur, a na północy kraju przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie także burze będą możliwe, ale spokojniejsze niż wczoraj. A jeśli chodzi o temperatury maksymalne, to szykuje się od kilkunastu stopni na Pomorzu do 25 na Opolszczyźnie. Wracamy do klubu niedokładnych konsumentów. Mam na imię Robert i kiedyś kupiłem zbyt szeroki materac. A jak było u pana? Pewnego dnia zepsuła się pralka i jak to bywa w sklepie, człowiek kupuje nie tylko rozsądkiem, ale czasami też oczami. Wpadła w oko inna pralka, która miała lepsze parametry, no i na pierwszy rzut oka wyglądała tak samo. W momencie wkładania jej do domu, wkładania do łazienki, okazało się, że pralka nie wchodzi do łazienki, bo jest za duża. No i tą pralkę było lekko zdemontować, górę, panel, przód, no i pralka wylądowała w łazience. No i trzeba było ją na serwis oddać. Sytuacja się powtarza. Trzeba było zdemontować, rozebrać, złożyć, zawieźć do serwisu. Po 2 godzinach dzwoni pan z serwisu, że pralka jest do odebrania. W domu znowu trzeba było ją rozebrać, znowu trzeba było ją wstawić do łazienki. No i tak w koło, Macieju. Jedna zła decyzja i konsekwencje do końca życia. A propos, krótki poradnik dla wyjeżdżających w wakacje za granicę będziemy mieli dla państwa za chwilę. To jest poranne wydanie, zapraszamy do trójki za 23 minuty 8. Sam Fender i Tyrant w trójce za 20 minut godzina 8. Ja witam w studiu Piotra Kalinowskiego z Mazowieckiego Oddziału NFZ. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie Piotrze, najważniejsza sprawa przed zagranicznym wyjazdem. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie ECUS. ECUS, pojawiający się przed wakacjami od lat, ale chyba nie bez powodu. Dlaczego ta karta jest tak ważna? Nie bez powodu. Ta karta paradoksalnie nie jest niczym dodatkowym, niczym dodatkowo płatnym tym bardziej. To jest rodzaj zaświadczenia, że jesteśmy ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli w polskim narodowym płatniku za usługi medyczne. Co ona daje? Daje nam to, że jeżeli, będąc w krajach Unii Europejskiej, na wakacjach lub w krajach EFTA, czyli Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria, ale też na terenie Zjednoczonego Królestwa, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, coś nam się przydarzy. Skręcimy kostkę, pogorszy się stan nasz zdrowia w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej, którą mamy, złamiemy nogę, cokolwiek, zatrujemy się, to wtedy będziemy mogli skorzystać z pomocy medycznej w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. To, co jest ciekawe i o czym warto pamiętać, to to, że w każdym z tych państw, w których ewentualnie, oby nie, będziemy korzystać z ochrony zdrowia, będziemy traktowani tak jak obywatel tego państwa. Może się zatem zdarzyć, w wielu krajach tak jest, że na przykład, nie wiem, za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu płaci się jakąś drobną kwotę. Więc warto o tym pamiętać, żeby nie być tutaj rozczarowanym, że jeżeli w danym kraju obywatel tego kraju płaci, to my też za to zapłacimy. To nie zostanie zwrócone. Natomiast jakby za wszystko, za co ten obywatel dostaje zwrot, wszystko, za co on nie płaci, my także nie będziemy za to płacić. Ważne jest chyba to, żeby nie myśleć, no przecież ta karta może się nie przydać, przecież jadę tylko na kilka dni. To jest zgubne myślenie, to jest złe podejście. No to jest trochę jak z każdym ubezpieczeniem, tak? Zawsze warto mieć tu z głowy, że coś się może przydarzyć. Ja może przytaczę parę cyfr, bo od początku roku na Mazowszu wydaliśmy ponad 130 tysięcy kart. Mhm. To się wydaje dużo, ale ja tylko powiem, że w tej chwili zaczyna się sezon i w lipcu ubiegłego roku, tylko w lipcu, wydaliśmy 50 tysięcy. Także w tej chwili zaczyna się sezon na ECUS. Ale jednocześnie wydaliśmy 1571 tak zwanych certyfikatów zastępczych. To oznacza, że coś się przydarzyło polskiemu turyście za granicą i on tej karty nie miał. Na szczęście był na tyle w dobrym stanie, żeby wystąpić o ten certyfikat. Być może czyli istnieje taka instytucja. Istnieje taka instytucja, ale ona rodzi pewne problemy, bo my wcale po wypadku nie musimy być przytomni. Może nie być osoby, która nam pomoże. ECUS po prostu bardzo ułatwia życie. To jest kawałek plastiku wielkości karty kredytowej. Chowamy ją głęboko w portfelu, aby nigdy się nie przydała. Ale naprawdę nic nie kosztuje, warto o tym pomyśleć. Jak w praktyce wygląda ten proces? Przede wszystkim, ile trwa wyrobienie takiej karty ECUS? No bo przed kimś może być wyjazd już za chwilę, czy jeszcze się zdąży? Jeżeli będziemy wyjeżdżać za chwilę, zapraszamy czy do siedziby Mazowieckiego NFZ-u przy Chałubińskiego 8, czy też do naszych delegatur w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Radomiu. Rozumiem, że to się dotyczy też wszystkich. Oczywiście, w każdym województwie, w każdym. Należy sobie sprawdzić, ja jestem z mazowieckiego oddziału, więc mówię o Mazowszu, chwalę Mazowsze. Także jeżeli wylatujemy z lotniska Chopina, to tam jest punkt NFZ-u, dokładnie hala odlotów niedaleko wejścia C. Tam też można wyrobić w ostatniej chwili ECUS, aczkolwiek radzę przyjść po prostu do oddziału. ECUS dostaniemy od ręki. To, co ja wspomniałem, że zaczyna się sezon, oznacza, że może być kolejka, ale też się proszę nie przerażać, bo wydanie takiej karty to jest kwestia dwóch i pół minuty. Także ta kolejka idzie dosyć szybko. No, to jest niestety sezon. Proszę się nie przerażać. No, niestety, ważna to sprawa. Karty ECUS zachęcał do ich wyrabiania, a powody są chyba oczywiste. Piotr Kalinowski z Mazowieckiego Oddziału NFZ. Bardzo dziękuję. Low fine up in the tower, the way you move like you do. Pan Piotr Kalinowski poprosił, żebym jeszcze raz podkreślił, EKUS działa też na Wyspach Brytyjskich, mimo że już członkiem Unii nie są. Więc podkreślam, a w studiu witam Renatę Grochal, dzień dobry. Dzień dobry. Marek Sawicki dzisiaj twoim rozmówcą, poseł na Sejm 9 kadencji, jak policzyliśmy przed chwilą. Zgadza się, autor doktoratu o uprawie ziemniaka. Oczywiście będziemy rozmawiać nie tylko o rolnictwie, ale też o rekonstrukcji rządu, o tym między innymi dlaczego pan marszałek senior Marek Sawicki poparł rząd Donalda Tuska, chociaż wcześniej zarzucał Tuskowi lenistwo. No chyba nawet dość wyraźnie artykułował, że Donald Tusk powinien ustąpić, jeśli dobrze pamiętam. O 8.13 rozmowa polityczna. Serdecznie zapraszam. Dzwonisz na co, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Sky, dzwonisz w trójce. 14 miejsce ostatniego notowania listy przebojów. Pierwsza trójka. Głosowanie trwa na lpt.polskieradio.pl. A teraz za 10:08 inny przebój sprzed lat. I Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Nirvana, Come As You Are. Riff do wyjaśnienia. Kiedy na przełomie 1991 i 92 roku Smells Like Teen Spirit dosłownie zalało anteny telewizji muzycznych i stacji radiowych, w biurze managementu Nirwany trwały gorączkowe dyskusje odnośnie kolejnego kroku. Co powinno być następnym singlem? Menedżerowie zespołu wskazywali jednoznacznie na Come As You Are, podczas gdy Kurt Cobain skłaniał się ku In Bloom. I miał ku temu bardzo konkretny powód. Lider Nirwany obawiał się oskarżeń o zbytnie podobieństwo motywu przewodniego Come As You Are do utworu 80s, Killing Joke. Kompozycja brytyjskiego zespołu miała swoją premierę w 1984 roku i choć była ledwie umiarkowanym przebojem, to Kurt Cobain, jako wytrawny koneser post-punku, był z pewnością świadom jej istnienia. Faktycznie, gdy Come As You Are trafiło na listy przebojów, muzycy Killing Joke artykułowali w mediach swoje poczucie niesmaku tą sytuacją. Pomimo twardych analiz przygotowanych przez dyplomowanych muzykologów, nie zdecydowali się jednak oficjalnie pozwać Nirwany. Być może dlatego, że że mogłoby to pociągnąć za sobą dyskusję o faktyczne autorstwo tego motywu. Podobny riff możemy znaleźć chociażby w wydanym 2 lata wcześniej niż 80s utworze grupy The Damned – Life Goes On. A jeśli poskrobać głębiej, melodia zwrotki utworu Nirwany ma swój pierwowzór w piosence nowozelandzkiej grupy Split Enz – Things z roku 1979. Przypadek? W końcu urok popkultury w dużej mierze polega na jej ciągłym i twórczym recyklingu. Piosenka do wyjaśnienia. W stylu azjatyckim w Lidlu. Festiwal supek w stylu azjatyckim już od złotych 99. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. 2 opakowania plus 1 gratis. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. To niskich cen jest czas. Mega